لن کې دا د ځمکې تنابونه مست نازنې نه زدا جانان دې دند زما تور نر ورزه خدایا لن کې دا د ځمکې تنابونه مست نازنې نه ببر ببر کو تور نر ورزی مطلب یہ نور نہ دیکھو ما خفا کبھی نہ مست نازنی نے صدا جانان دی دل زما تور نر ورزی خدایا رالن کی داد عزم کی تنابو نہ مست نازنی نے جانان دی دل زما تور نر ورزی خدایا رالن کی داد عزم کی تنابو نا مست نازنی نے جانان دی دل زما تور نر ورزی خدایا رالن کی داد عزم کی تنابو نا مست نازنی نے